NPO Radio 1. Rustdag in de Giro d'Italia, maar toch een update vanuit dat Italië. En Erik Nefland, die heeft een biografie. Dat zo in BVSC. Nu het NOS Journaal van 1:30, Jan van der Putten. CDA-leider Hoekstra heeft informateur Hamer voorgesteld om met 8 of 9 partijen verder te praten over de formatie. Hij denkt behalve aan de VVD, D66 en zijn eigen partij ook aan PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en JA21. De man die vorig jaar Bas van Wijk doodschoot is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had 18 jaar cel en tbs geëist. Van Wijk kwam tussen beiden bij een ruzie over een horloge en werd doodgeschoten. De veroordeling van PVV naar de Wilders wegens groepsbelediging kan overeind blijven. Dat is het advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad. Wilders werd veroordeeld zonder straf voor zijn minder Marokkana-uitspraak. En Viruswaarheid heeft opnieuw een rechtszaak tegen de coronamaatregelen verloren. De hoge beroepszaak ging over de verplichte PCR en sneltest voor reizigers uit landen met een coronarisico. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, Ruud. Rudolf wil ik zeggen. God, Roelof, ik ben helemaal in de war. Maakt niet uit. Goedemorgen, Roelof. Hey. Ja, de driebalraden waar ik gisteren naar zat te kijken. Ik denk het EK zwemmen. Vind ik echt een sport voor jou. Ja, in Boedapest, hè, het EK. Ja. Wat is dat toch altijd mooie sport, hè? Ja, lange baan. Wat is zwemmen toch leuk om naar te kijken. Het is ook leuk om dat te doen. Dat ben ik echt serieus. Nou, wat ik het allerleukste vind, is mijn favoriete onderdeel bij het zwemmen. Mm-hmm. 400 meter vrije slag dames. Ja. Want dan maakt Nederland met Ranomi en Kira en Marit en Femke Heemskerk. Dan maken we echt een goede kans op een medaille in Tokio straks. Ja, want wat hadden we 4 jaar geleden? Wat voor kleur? Goud, dacht ik. 400 meter vrije slag, toch? 400 meter vrije slag, ja, zeker. Waren we vierde in Rio, hè? Ah, nou, moet je eens kijken. Nee. En dan, geen medaille, natuurlijk. Nee, dat is geen goud. Ik dacht dat het goud was. Ja. Alle gouden uitstraling. Maar nu helemaal niet. Een blik uitstraling. Blik op oneindig. Je weet niks van zwemmen. Wel waar, man. Ik zwem iedere dag zelf. Tegenwoordig. 8 baantjes. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. 5-5-5-5. Met Roelof de Vries. 8 baantjes. 8 baantjes, zei Marcel nog, voor de volledigheid. Naast mij vandaag sportjournalist Diana Kuip. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag in BVSC de biografie van een Gronings-Noorse legende. En voor de renners is het rustdag in de Giro. Maar Wouter Bouwman die werkt gewoon door. Zijn update hoor je na Sport in de Media. Groot nieuws bij Veronica Insight gisteren. Sportmarketeer Chris Woerts vertelde dat Ziggo Sport de zendrechten, uitzendrechten voor de Formule 1 kwijtraakt. En wel aan een in Nederland nog vrij onbekende partij. De Nordic Entertainment Group heeft een te winnende bod uitgebracht met Viaplay. Dat is een platform eigenlijk waar ze het op uit gaan zenden. Dat is een soort ESPN, een soort, Ziggo Sport. En dus die rechten gaan weg bij Ziggo als het allemaal volgens plan verloopt. En die gaan naar een Scandinavische partij. Die Nordic Entertainment Group heeft grote plannen, vertelde Woerts. Ze hebben hun oog ook laten vallen op andere sporten. Ze krijgen nog een zender erbij. Ze hebben al andere rechten ook gekocht. Ze hebben de Bundesliga al gekocht. Ik heb begrepen dat zij darts weg gaan halen bij RTL. Ja, dat moet ik even laten inwerken. Het is een persoonlijke nachtmerrie voor mij. Die dreigt darts achter de... Ja, verdorie. Ja. Ik zie je een beetje wegtrekken van kleur. Dat is ook niet zo mooi. Ik belde in paniek onze favoriete darts-expert, toevallig ook RTL-commentator, Jacques Nieuwlaat. Ik vroeg aan hem of hij al is benaderd door die vermaledijde Scandinaviërs. Ik zou je heel eerlijk vertellen, ik hoorde het gisteren. Ik heb het niet bevestigd kunnen krijgen überhaupt dat het weggaat. Dus ik kan er ook niet zo heel veel over zeggen, vrees ik. Jacques weet nog van niks. RTL zelf zegt tegen het AD, we wachten nog op het formele besluit over die dartsrechten. Volgens Chris Woerts volgt donderdag meer nieuws over de eventueel op te richten sportzender. Zijn jij erop zitten wachten? Op een extra sportzender? Ja. Nou ja, wel als het zou betekenen dat er meer sport komt, maar niet dat de prijs omhoog wordt gejaagd. Kijk, het is nog niet zeker dat zij met een extra Moet even je microfoon draaien. Ah. Ja, je valt een beetje weg. Het is nog niet zeker dat zij met een extra zender komen, dus het zou ook kunnen dat ze het gewoon gekocht hebben om dan weer door te verkopen. Dus ja, je wordt hier niet vrolijk van. Ik vind het sneu voor Ziggo, als dat klinkt niet heel zakelijk, maar dat vind ik toch een beetje lullig voor ze. Je hebt in de mediawet zo'n evenementenlijst, bepaalde sportevenementen die moeten moeten dan op een open net worden uitgezonden. Finale Wimbledon, Roland Garros, WK's, EK's, schaatsen. Als er iets achter de decoder zijn morgen, maar goed. Hoort de Formule 1 daar ook niet gewoon op te staan? Nou, daar kijk gewoon soms 2-3 miljoen mensen naar. Ja, want het wordt samengesteld dat het van groot belang moet zijn voor de samenleving. Maar het klinkt best wel een beetje als een verouderde lijst inderdaad. Want volgens mij zitten mensen tegenwoordig meer op Formule 1 te wachten dan schaatsen. En dan die arreslee een beetje bij de NW. Nou goed. Ophef is er ook over onze eigen voetbalcompetitie. De Eredivisie Play-offs staan deze week op het programma. Gisteren werd bekend dat tijdens de wedstrijden thuis publiek aanwezig mag zijn. Uitsupporters die zijn niet welkom en daarover waren veel mensen op de socials kwaad. Het AD berekende dat vorig seizoen, Diana, met publiek thuisclubs 51,8% van de wedstrijden wonnen. En dit jaar zonder publiek daalde dat naar 41,2%. Dat is de invloed van geen thuispubliek. Zij zeggen bij het AD, het riekt naar competitievervalsing. Het riekt, hè? Riekt. Ja, het riekt. Ben je het daarmee eens? Nee, want ze kunnen hier natuurlijk niks aan doen. Want het stond al zo vals, dus vervalsing is het niet. Maar ik heb toevallig net een heel ander onderzoek gelezen. Dat vind ik. Ja, in Duitsland hebben ze een veel groter onderzoek gedaan dan het AD heeft gedaan. Dus hebben ze 1000 wedstrijden bekeken van wedstrijden zonder publiek tegen 40.000 wedstrijden met publiek. En daar kwam eigenlijk nagenoeg hetzelfde cijfer uit. Dus daar was eigenlijk. Dus geen verschil. Nee, dus daar was de conclusie eigenlijk dat het juist niet ligt aan het publiek, maar meer het voordeel van thuis in je eigen kleedkamer zitten, niet hoeven te reizen, dat je je gewoon vertrouwd voelt. Dus in dat geval zou het dus eigenlijk niet uit moeten maken met het publiek. Ja, het is Duitslandse, Diana. Ja, dus? Ja, het is een ander land. Wij waren benieuwd wat de 4 uitspelende clubs in die play-offs, Roda, NAC, Groningen en Sparta, ervan vonden. We hebben een klein rondje gemaakt. De clubs vertelden ons dat ze het heel jammer vinden dat ze geen supports kunnen menen, maar we proefden ook veel berusting. KNVB-communicatiechef Chris van Nenatte, die snapte dat uitspelende clubs toch een beetje een nadeel zijn. Maar hij vindt het nog wel een eerlijke strijd. Ja, het is een eerlijke wedstrijd. Want er staan 2-11 al op het veld. En er zit helaas maar een beetje publiek bij. Maar op het veld gaat het er gewoon eerlijk aan toe. Voordat de competitie begon, stond het al min of meer vast dat het op deze manier zou kunnen gaan eindigen. Mits corona en allerlei veiligheidsvoorschriften toelaten. Dus voor geen één club, voor geen één deelnemer een verrassing. En dan sluiten we het dossier naar nog één theorie van jou. En dat is, het kan ook een voordeel zijn voor de uitploeg dat er weer supporters op de tribune zitten. Ja, kijk, uiteindelijk zit dat hele voordeel sowieso tussen je oren. Dus als je natuurlijk het goed weet te draaien voor jezelf, en dat heb ik met best wel veel spelers, hebben dat. Die kunnen dus voordeel putten uit de anti-reacties van het publiek. Dus die worden daar vinniger van, feller. Ja. Okay. Zo moet je het bekijken. Juist, de zijpik dan. Ja, je denkt, het glas is weer eens half vol. Ja, zo ben ik. De sidepick. Ja, ik heb een half leeg glas meegenomen. Want het is eigenlijk een kijktip. Maar wel eentje waar ik zelf een beetje verdrietig van werd. Afgelopen zondag ging de vierdelige serie Voetbaldroom in première. En dat is gemaakt door Niels Tesselaar. En die volgt jonge spelers bij de Alphense Boys in hun droom om profvoetballer te worden. Dus je ziet, hij volgt ze op de voet. Je ziet wat hun ouders doen. Je ziet wat zij ervoor laten. En het is eigenlijk ontluisterend, omdat het gaat dus over die prachtige droom. Maar uiteindelijk is het gewoon een keiharde afvalrace. Ja, hij zelf heeft dat ook gehad, hè, die droom. En dat zie je ook heel duidelijk in de nadruk waar het op ligt. Want Niels is zelf, werd op zijn 10e gescout door Vitesse. En daar ging ook alles goed. Gaf er alles voor. 6:30 's morgens opgehaald, 8:00 's avonds weer teruggebracht. Maar op zijn 15e bleef hij een beetje achter in zijn groei en was hij toch niet sterk in de duels. En daar werd hij eigenlijk van de een op de andere dag gezegd, ja, we willen je niet meer hebben. En dat was voor hem echt heel traumatisch. Dus deze stukje verwerking. Ja, deze documentaire is echt een stukje verwerking, ja. En hij wil dus ook het maatschappelijk debat aanzwengelen over wat we die kindjes eigenlijk aandoen door altijd maar te focussen op dat als jij maar hard genoeg werkt dat je het kan halen. Want dat is eigenlijk helemaal niet waar. We gaan even luisteren naar, met je welnemen naar een scène die indruk op jou maakte. Dat is er eentje waarin een begeleider van Alphense Boys in gesprek gaat met een jonge voetballer. En hij vraagt, wat zijn eigenlijk je doelen voor het komende seizoen? Dat ik veel basis sta. Oké, vaak in de basis? Op 10. Op 10 ook nog eens. Ja. Oké. Is het voor jou bijvoorbeeld ook kan het een doel zijn om stage te lopen bij een BVO of daarvoor in aanmerking te komen? Nee. Dat heb ik je niet, dat hoor ik je niet noemen, hè? Nee. Want jij hebt het wel over door naar de onder 14, maar misschien is er wel meer. Ja. Toch? Ja. Ga ik dat erbij schrijven? Ja. Zal ik het erbij schrijven? Ja, ja. Leading the witness. Ja, je hoort hier inderdaad een trainer die zijn doelen in de maag splitste van het jongetje. En ik snap heus wel dat het voetbalbusiness is. Maar ja, je wordt hier krijg ik echt wel een beetje buikpijn van. Helemaal nergens gaat het in die gesprekken over als doel. Bijvoorbeeld plezier hebben of met vriendjes ontmoeten. Het gaat echt alleen maar over inderdaad die stage bij een BVO. Dat is een betaalde voetbalorganisatie regelen. Oh. Ik dacht al, het biertje voor onderweg. Ik dacht, waar hebben ze het nou over? Ja, nee, dus het is super serieus. En ja, je wordt er gewoon niet blij van. En het is denk ik wel echt belangrijk dat er een keer op deze manier naar wordt gekeken. Dat je misschien wat eerlijker in die opleidingen met die jongens kan omgaan. Dat je gewoon zegt dat niet iedereen deze droom kan halen. En dat plezier ook belangrijk is, bijvoorbeeld. Voetbaldroom, iedere zondagavond te zien bij deze omroep BNN Vara op NPO 3. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici della bicicletta, il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Na 10 loodzware dagen, dan eindelijk de dag die je wist dat zou komen. De rustdag in de Giro. Een dag van rust, bezinning, contemplatie, hè, zouden ze in de Tweede Kamer zeggen. Maar niet voor collega Bouwman, Wouter Bouwman. Die ook van vandaag gewoon verslag doet. Wouter, wel goedemiddag. Ja, ciao. Goedemiddag, Diana en Roelof. Ook op rustdagen hangt er hier gewoon een helikopter in de lucht, zoals je hoort. Ja, en inderdaad, na 10 volle dagen aan de bak mogen de renners vandaag even met de beentjes omhoog. Al geldt dat dan weer niet voor de Belgische sprinter en drager van de sprinttrui een paar dagen, Tim Merlier. Die heeft namelijk net bekendgemaakt dat hij niet meer opstapt morgen vanwege maag- en darmproblemen en vanwege vermoeidheid. Ja, ja, dat 10 dagen. Niet zo heel gek. Ja. De Nederlandse sprinter David Dekker is er nog wel bij. En hij vertelt elke dag in een audiobericht aan Eurosport hoe het met hem gaat. En nou, luister even mee. Dit vond ik wel opvallend. En eindelijk een rustdag. Dus daar gaan we van genieten. We hoopten eigenlijk dat we met een klein rustig hotelletje hadden. Maar we zitten met 5 andere ploegen, denk ik. Dus dat is lekker druk. Lekker druk, ja, dat zit dan in een bubbel. Maar het is zo'n grote bubbel blijkbaar dat er dan 5 ploegen in passen. Ik denk dat ze erbij zijn gekropen in die Eurovisiebubbel. Hoe zou dat het zijn? Ja, dat denk ik. In Rotterdam zitten ze allemaal. Ja, dat zou wat zijn. De rustdag is ook een goede dag voor ons, de wielervolgers. Want op deze dag komen er veel wielerpodcasts uit. Nou, ik heb ze allemaal geluisterd vanochtend, echt allemaal. En Mart Smeets die komt nog even terug op de finish van afgelopen zondag. Toen gingen de renners vlak voor de finish een paar minuten door een tunnel. Ze waren niet te zien. Hadden we het gisteren over. Vond jij ook opvallend? Ja, dat was opvallend. Dat wisten ze van tevoren en dan nog verbaasd doen. Slecht geregeld. Ja, nou, dit zei Mart erover in de podcast De Kopgroep. Ik ga nu de schoolmeester spelen. Het vingertje komt erbij. Is dat er collega's zijn die niet snappen dat je geen televisiebeelden uit een tunnel kunt krijgen. En als je dat niet snapt, Martijn, wat moet je dan nog tegen ze zeggen? Ja, nou dan denk je, oké, Mart is klaar. Nee hoor, er is nog meer. Nee, dat kan in jaren al niet. Sinds de uitvinding van de televisie is dat niet mogelijk. Of er moet een speciale geleiding in de tunnel zitten, maar die was hier niet. Dus stop met je gezeik en leer je vak. Thank you. Wouter, we hadden hier vroeger iemand rondlopen. Bob Spaak heette die. Ja. En die zei altijd, je kunt geen tv maken in tunnels. En dat heb ik altijd onthouden. Bob Spaak. Bob Spaak. Ja, zeg maar niet echt om Egbers. Maar goed, deze Mart is toch wel een soort van mijn lievelingsmart. Het grootste wielernieuws van vandaag en van eigenlijk de afgelopen week kwam eigenlijk van buiten de Giro. Want de rustdag werd door Tom Dumoulin aangegrepen om een heuse persdag te organiseren. Dat deed hij dan gisteren, zodat vandaag de kranten vol zouden staan met Dumoulin nieuws. En dat opzetje is gelukt, mogen we wel zeggen. De Telegraaf kopt weer gek op de fiets. Het AD zegt kriebels. En de NRC meldt dat Dumoulin de liefde voor het fietsen niet meer wil kwijtraken. Diana, gaat het weer doen. Tom Dumoulin. Ja, hij gaat het weer doen. Ja, gelukkig wel. Hoewel, hij zal niet degene zijn die persdag heeft georganiseerd. Want dat is echt het laatste wat hij leuk vindt. Dus hij moet natuurlijk wel, want hij moet iets zeggen. Maar dat vindt hij wel pittig, hoor. Jij zegt gelukkig wel. Ben je blij dat hij weer op de fiets stapt? Ja, ik wel. Ja, het is gewoon nog steeds een van onze beste renners. Die gewoon last heeft van de druk of van de aandacht of van zichzelf in ieder geval. Maar op papier is hij nog steeds een van onze meest geweldige renners. Dit ook een beetje. Ja, je kunt dat niet zien, Wouter, maar Diana gaat een beetje glimmen als het over Dumoulin. Ja, zeker. Ja, ik ben echt een Dumoulin fan. Oh, ik dacht Kelderman altijd. Ook. Maar hoe meer hoe beter. Oh, ja, nee. Hoe meer hoe beter. Nou, prima. De peloton. Dit zei Dumoulin gisteren over dat besluit om toch weer te gaan fietsen tegen Eurosport. Vind ik fietsen nog leuk? Nou, daar is een volmondig ja op heb ik kunnen beantwoorden. Wil ik iets anders gaan doen met mijn leven? Nee. vind ik het nog leuk genoeg om het ook op professioneel vlak te willen doen? En op dit moment zeg ik daar ja tegen. Ja, ik vond het niet heel overtuigend. Op dit moment zeg ik daar ja tegen. Maar... Nee. Nou ja, kijk, hij vindt volgens mij het fietsen is het probleem niet. Het is echt gewoon alles wat er omheen komt. Dat vindt hij gewoon echt niet leuk. En nu heeft hij dus eigenlijk voor mijn gevoel het verdubbeld. En nu is de aandacht, nu hij er terug is, natuurlijk nog groter. En hij vindt dat stukje dus echt wel moeilijk. Dus hij durft natuurlijk ook niet nu in superlatieven te praten. Want hij weet namelijk zelf ook niet hoe hij daarmee omgaat straks weer met al die druk. Nee. Nou goed, het was een lange dag voor hem dus gisteren. Hij heeft volgens mij wel gezegd, nu is het ook even klaar met interviews. Maar goed, gisteren was bijvoorbeeld ook Han Kokker van de NOS. En daar zei Tom dit tegen. Ik wil het graag heel goed doen voor de ploeg, voor de sponsoren, voor iedereen eigenlijk. Waardoor ik niet meer, waardoor ik die intrinsieke motivatie voor mijn project eigenlijk aan het verliezen was. En waardoor het ook het fietsen gewoon niet meer leuk werd. En daar heeft de ploeg ook niks aan gehad natuurlijk. Ja, je hoort echt dat hij het niet makkelijk heeft gehad. Nu gaat Dumoulin zich dus richten op de Olympische tijdrit. Alleen vraagt AD-journalist Thijs Sonneveld zich dan weer af in de podcast In het Wiel. Ja, wat heeft de ploeg daar dan aan? Denk je eens eventjes andersom, hè? Denk eens eventjes in hoe ze er bij de ploeg bij Jumbo-Visma over denken. Ze hebben dus ze hebben hem aangekocht. Dat heeft zo 10 miljoen. Ja, heeft het in totaal, als je het over die paar jaar kijkt, plus afkoopsom. Ja, dat heeft het zo gekost, denk ik. Ja. Dus best een dure renner. En een wedstrijd als grote doel heeft waar je een oranje shirt ronddraait. En niet in een geel-zwart shirt. Ja, hij rijdt dus, is voor zijn grote doel niet in het geel-zwart. Dat doet hij wel op 6 juni. Dan rijdt hij gewoon de Ronde van Zwitserland, de tijdrit. In het geel en zwart van Jumbo-Visma. En 6 juni. Dat weet jij, Roelof. Dat is D-Day. Vanaf dit jaar ook wel bekend als Dumoulin-dag. Ja, jongen, zit er nou niet te veel druk op? Ja, oké, je hebt gelijk. Vanaf morgen de Giro. Ciao, Wouter. Ciao. Halftime. Nu stoppen, nu meteen. Ja, haal maar meteen weg. Want Diana Kuip, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Je kijkt me aan en zegt, heb jij dit uitgezocht? Wat verschrikkelijk. De regisseur of de samensteller loopt weg. En midden in de... goed, die gaat de coronaprik halen. Maar hoe kan dit? Dit is toch gewoon een vrolijk liedje? Dit is niet vrolijk. Dit is een soort signaal. Het kan helemaal niet waar zijn, dit. Ik denk echt dat er nu niemand meer luistert. Hoe bedoel je? Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Maar de gemiddelde luisteraar van Radio 1 heeft de leeftijd om dit nog te kunnen waarderen. Ik heb het er echt warm van. Het is echt verschrikkelijk. Daartoe is het op baal. Mina, Prendi Uda Batita. Weet je wat het betekent, Prendi Uda Batita? Nee. Neem een potlood. Oké. Teken. Goed. De naam Erik Nefland zal bij de gemiddelde Nederlander misschien niet meteen een belletje doen rinkelen. Maar in het Hoge Noorden laat de oud-voetballer de nuchtere FC Groningen harten sneller kloppen. Which to operate there and Kylie can't get there. And Nefland does. And the tie is sealed by Erik Nefland. Nefland, dit is zijn kans. En een droomdebuut voor de 26-jarige Noor. Nefland, blijft sterk op de benen en scoort. Wat een knappe goal van Erik Nefland. FC Groningen won met 2-1 dankzij twee curieuze doelpunten van Erik Nefland. De Noorman die Groningen aan het redden is de laatste weken. Ah, het was een good shot van Sanda en hij is uit de running. Weet je wat de supporters helemaal willen? Nee. Dat jij de nieuwe algemeen directeur wordt. Ja. Het is alweer zo'n 15 jaar geleden dat hij daar speelde, maar hij wordt nog altijd gezien als de grote clubheld. Daarom vond Ferdi de Lies het de hoogste tijd dat er een biografie kwam over de Groningse Viking. Dus is hij hem zelf maar gaan schrijven. En hij is hier. Goedemiddag, Ferdi. Goedemiddag. Goedemiddag. Van alle voetbaliconen waar een boek over geschreven moet worden, dachten wij niet meteen aan Erik Nefland. Waarom verdient hij het toch? Ja, dit is dus iets wat ik in Groningen niet hoef uit te leggen. Maar ik zal het voor de Nederlander dan proberen. De Nederlander, boy. De Hollander, zeggen we in Friesland. Ja, dat creëer ik gelijk een beetje afstand. Dat wil ik ook weer niet. Maar ja, hij was eigenlijk verantwoordelijk voor de wederopstanding van FC Groningen. Ging op het moment dat hij kwam heel slecht. Er was veel kritiek op de directie door investeerders, supporters. Veel miskopen. Dus de toenmalige directieleden die verbinden ook hun eigen toekomst aan de komst van die Noorse spits. Zo van, als dit niks wordt, ja, dan gaan we er allebei uit. Want ja, dan zijn we gewoon totaal ongeloofwaardig. Maar hij werd gewoon echt de redding van de club. En FC Groningen heeft wel grotere namen voorgebracht, inderdaad. Mm-hmm. Zoals Arjen Robben, Luis Suárez. Maar als we het hebben over de populairste... Groningen heeft Suárez niet voortgebracht, hè, Ferdi? Wel ontdekt. Niet overdreven. Ja, oké. Okay. Ja, dankzij Groningers kennen wij Luis Suárez. Ja, ja, ja. Want jij hebt dit ook geschreven als FC Groningen-fan. Want ja, jij bent niet echt de schrijver, toch? Ja, ik ben de schrijver. Maar niet fulltime. Niet fulltime toch? Schrijver. Nee, nee, ja, ik ben geen fulltime schrijver. Nee, ik weet dat je de schrijver bent, maar ik bedoel, dat is niet wat jij normaal gesproken doet, toch? Nee, klopt. Ja. Ik had eerder een boek uitgebracht over FC Groningen. Het gaat meer over de historie van de club. Daar was Erik Nefland de mystery guest op de boekpresentatie van. En ik had hem toen, dat is 2-3 jaar geleden, met de trein van Schiphol. En toen kwam ik tegenover hem te zitten. Toen initieerde ik hem al. Maar dan heb je daar weer die bescheidenheid, waarom die ook zo populair geworden is, onder andere. Nou ja, dat zag hij niet zitten. Dus dat moest echt even in de week. Maar hij voelde zich daar gewoon te bescheiden voor. Ja. Hè, waarom een gemiddelde voetballer als ik, waren zijn letterlijke woorden. Maar uiteindelijk ging hij toch overstag een paar maanden later. Dat is misschien ook de reden waarom ik de vraag stelde van wat, dat hij belangrijk is voor de club. Maar dat maakt natuurlijk nog niet een hele interessante persoonlijkheid. Hij is bescheiden, dat is eigenlijk een beetje saai imago. Dat klopt, want het is geen biografie zoals heel veel biografie over voetballers. Er zit geen seks, drugs en rock'n'roll. Het is niet een van de meiden uit Noorwegen. Absoluut, maar die boeken werd ik ook wel een beetje zat, hoor. Dat is allemaal hetzelfde. Nee. Dit is echt, zijn vooral buiten FC Groningen is ook echt bijzonder. Als jij een jongensboek gaat schrijven over voetbal, kom je bij zo'n verhaal uit. Maar FC Groningen, als jij ook een Groninger vraagt, wat echt bij ons past, pak nou eens pen en papier en ontwerp nou eens de perfecte FC Groningen speler. Dan kom je bij hem uit. Altijd hard werken. Echt een boegbeeld zijn. Zonder poeha, zonder arrogantie. Ja, daar houden wij gewoon van. Nefland die was 7 en toen ging hij spelen bij Viking FK in Noorwegen. En dat wilde hij per se, want het was niet de club die dichtbij lag. Hè? Nee, dat klopt. Zijn opa was ook Noors International geweest in de jaren 50 of 60, heel vroeger. Daar had hij de trofeeën van. En hij wilde maar één ding, net zoals opa, in het eerste van Viking spelen. Dat is een heel bijzonder verhaal. Ik kan nu wel doorgaan, hoor, maar even heel kort gezegd. Hij had in principe het eerste elftal, maar opa is op dat moment al overleden. Dus hij maakt zijn debuut niet mee. Dan denkt de andere opa eigenlijk van, ik wil die rol, die heeft aanvankelijk niet zoveel met voetbal, maar ik wil die rol van deze opa overnemen en die gaat zijn carrière volgen. En het heel bijzondere is dat deze opa, is aan het einde van zijn carrière, komt Nefland weer terug bij Viking te spelen. Op dat moment is die opa al echt ziek, heeft kanker, maar woont al op 400 meter afstand van het Vikingstadion in een verzorgingshuis. Is te ziek om nog naar de wedstrijd te horen, maar als hij zijn balkondeuren open doet, dan hoort hij de geluiden uit het stadion. Ja. En die opa overlijdt een dag na de laatste wedstrijd ooit van Erik Nefland. Dus alsof hij erop, daar zijn ze ook van overtuigd, hoor. Alsof dat hij gewacht heeft. Hij heeft ook is komen proeftrainen op een gegeven moment bij Manchester United. Maar daar was hij niet eigenlijk van plan om te gaan tekenen, toch? Nee, hij was fan van Manchester United, had posters overal erop. Dat was op dat moment zeker de grootste club ter wereld, met David Beckham, Ryan Giggs en al die grootheden. En Fiekum vond hem niet goed genoeg. Er waren al contacten met amateurclubs. Maar zijn moeder werkt eigenlijk door hem, omdat ze er altijd was, al bij Viking. En die komt een grote zaakwaarnemer van Scandinavië, Rune Horge. Maar goed, die komt ze tegen en die zegt eigenlijk een beetje als gaf van: heb je niet iets voor mijn zoon, een proefstaartje in Engeland? Nou, dat had hij wel. Hij kon wel een proefweek in Southampton. Maar die beste man komt ook de grote Sir Alex Ferguson tegen. En dan kan hij wel naar Manchester United. Maar daar ging hij gewoon heen om handtekening verzamelen op zijn shirts. En helemaal niet het idee om daar een contract te verdienen. Dat was gewoon, dat durf je niet te dromen. Nee. Hij was voor Viking zogenaamd al niet goed genoeg. En dan komt er een trainingsstage en dan doet toevallig Ryan Giggs mee. En dan geeft Ryan Giggs een paar assisten op Erik Nefland. Die scoort nog een hat-trick of twee hat-tricks uiteindelijk. Ja, en dan ligt uiteindelijk, het verhaal is nog veel mooier dan ik in korte tijd kan vertellen, maar een vierjarig contract klaar. En is in één keer een grote belofte in bij de grootste club ter wereld. Dat is toch geniaal als je dit in een documentaire dus zou horen en zeggen: ja, dat gebeurt nooit. Nee, het werd het niet helemaal in Manchester. Alex Ferguson zag het niet helemaal zitten. Nou, het eerste jaar is hij echt een grote belofte. Ole Gunnar Solskjaer, die nu manager is bij Manchester United, was een jaar ervoor gekomen. Hij groot ook als een grote belofte. En het eerste jaar gaat het ook goed. Maar hij wordt echt keihard aan de kant gezet door Sir Alex Ferguson na één gemiste kans. En ja, daar stond Ferguson ook bekend om. Ja, die kon keihard zijn voor jeugdspelers. Gelukkig maar voor Groningen, anders was hij er natuurlijk nooit terecht gekomen. Hoe kijkt Nefland zelf naar Groningen? Want is dat ook zijn club nog? Dat hij denkt, nou, dat was het hoogtepunt voor mij. Of is dat toch... Nou, voor sportief gezien was dat echt zijn hoogtepunt. Als je het kijkt puur naar doelpunten, aantal wedstrijden. Maar ook Groningen, ook dat moest ik wel in Groningen uitleggen. Die denken, daarna is je nog naar Fulham geweest en daarvoor Manchester United. Als je puur naar de statistieken kijkt, denk je van: nou, Fulham, dat is niet echt gelukt. Nou, dat is zeer zeker gelukt. Want daar is hij ook weer onderdeel in van de drie mooiste jaren in de historie van die hele club. De grootste Great Escape ooit in Engeland beleeft hij mee. Ze waren eigenlijk zo goed als gedegradeerd. En uiteindelijk halen ze de Europa League finale. Dus, en hij scoort gewoon in die periode ook doelpunten die gewoon 50 miljoen pond waard waren. Dus als je een Fulham supporter spreekt, dan... Werd hij daar net zo op handen gedragen als in Groningen? Nou, het is in Londen wat grootste natuurlijk. Je hebt er natuurlijk Chelsea, Arsenal, Tottenham en dan is Fulham daar voor Londen een kleine club. Maar binnen die club heeft hij zeker dezelfde populariteit. Je moet het een beetje zien. Je hebt het grote Heerenveen en het kleine Groningen. Zo is het een beetje ook in Londen. Ja. Dank, Ferdy. Ferdy de Lee, schrijver van Nefland. De biografie van Erik Nefland. Nu te koop in de webshop van FC Groningen. Dat klopt. Dank dat je hier was. Dankjewel, Diana Kuip. Graag gedaan. Tot snel. Ik zal geen Italiaanse platen meer voor je draaien. Andere, gewoon niet deze. Ja, prima joh. Morgen naast me, Jijke Belvoor. Ze staat al op mijn voicemail. U heeft één nieuw bericht. Ken je dat van die mensen dat je naar ze kijkt en je denkt meteen: met jou moet ik geen problemen zoeken. Nou, zo iemand is Bert Kots. Ik denk dat hij al een beetje op leeftijd is. Ziet er super fit uit. Een van de beste worsteltrainers en vechtsporttrainers die we hebben in Nederland. En daar gaan we het morgen over hebben. Google die man. Kijk hoe die eruit ziet. Zo meteen op NPO Radio 1 Blok en Twan. Tot morgen. NPO Radio 1. De versoepelingen gaan door en dat betekent dat ook de bibliotheken weer open gaan. De bibliotheek is voor iedereen en ik ben echt super blij. Bent u er klaar voor? Ja, maar hier zijn we natuurlijk altijd klaar voor. Nieuws en Co. En het Songfestival is officieel van start gegaan. En zelfs aan de andere kant van de wereld, in Australië, begint de spanning bij de fans erin te komen. Ja, vanaf jongs af aan al groot fan. Voor wie ben je? Ben je voor Nederland of voor Australië? Ik ben voor Nederland natuurlijk. Lara Rensen met Nieuws en Co. De dag van vandaag. Hoe verloopt die? Wat is het laatste nieuws? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. Dus ik hoef niet langs te komen voor die hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja.